Rozpiętam skopa skopel, w jedną dobę dźwigam cały wasz dorobek. Kwit, dobra luksusowe, zachodzę w głowę, co twój stary kit. A skąd to ma chusty, zawijał szmal. Wezmę se gaśnicę, a potem ją napełnię krwią tych, co nienawidzę. Wyjdę na ulicę, zrobię napis, kocham Gdynię. Młody dziś to singer, żadne kurwisze nigdy już nie wejdzie mi na dynie. Nie będziesz mi wpierdalać się w rozkminę, będziesz pierdalać bryndzę już niebawem. Stary baranie, jestem młodym wilkiem, do tego sytym dzięki owcom, City of Warsaw. Młody Jeep Belmondo. Nie da się zajebać, nie da się zajebać, nie da się zajebać. To uchylił się od zabijania, sam siebie zabił.